أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. واقعات نوح عليه السلام او پاغي کې دا خبره تیر شو چې په قوم دا غبانه عذاب راغی، معذب شو، او طوفان چې تیر شنو الله حکم وکړ زمکه تا چې خپلې اوبه تیرې کا او اسمان ته وي بند شو، او دا الله په قدرت اوبه کمې شوې وچې شوې. دا هغې معامله فیصله شوه. کله چې نوح علیه السلام کشتۍ ته ختلی و، په هغه وخت کې هغه زوی له آواز ورکړی و چې یا بني ارکب معنا، او هغه وی سآوي الی جبل یعصمنی من الماء، لکه تا اوس تیر شو، او په دې کې چپه راغله او چپې سره هغه زوی د ده لاړه هلاک شو. نو دی چې په سا صورت شو اوس نو سوال کوي د الله نه، ځکه پوهه خو نه دی په غیبو باندې، عالم الغیب خو نه دی. د ده خیال خدا دی چې دا ګنې مسلمانو، او غوره خبره همدا ده، د دې وجې نه دی د الله نه سوال کوي چې یا الله تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به بچ کوم، او زما زوی خو زما اهل دی، او خو هلاک شو. ونادا نوح ربه، او فریاد کو نوح علیہ السلام خپل رب ته، فقال نو وی ویل ربی اے رب زما، ان ابنی من اهلی، یقینا زما زوی زما د اهل نه دی، و ان وعدک الحق، او بشک وعدستا حق دا، و انت احکم الحاکمین، او ته ډیر محکم د فیصله کوونکو نه یې، ته ډیر بهتر فیصله کوونکی الله، تا فیصله محکم او مضبوط ای، او تا خو ما ته دا ویلیو چې ستا اهل به بچ کوم. ده ته دا پته نه وه چې دا زوی زما کافر دی، ځکه خو ته ویلیو مخکې چې بچی مونږ سره سور شه، دا ولې ته دې خپلو رشته دارو سره ولاړې چې د هغه ماماګانو نوره قبیله وه، او هغه وی ځکه طوفان راغی نو ځان به بچ کوم که نه غر ته به وخېژم. او نوح علیه السلام ورته وی چې بچیه بچ کېدو له وایه، نن څوک شته نه، لا عاصم الیوم من امر الله. نو قال الله وتو فرمایل یا نوح و نوح نوح علیہ السلام، انه ليس من اهلک، یقینا نه دی دا ستا د کورنۍ نه، دا ستا اهل نه دی، او ستا اهل سره د نجات وعده رټیک ده، خو دا ستا اهل دی نه. څنګه ستا اهل نه دی؟ انه عمل غیر صالح، یقینا دی داسې عمل والا دی چې نیک نه دی، مانا دا عمل نیک نه دی. اچ عمل نیک نه دی نه بیا ستا اهل کې نه دی، ستا اهل کې خو باغی چې داغه عمل صالحی. انه ليس من اهلک، بعض مفسرینو قصې نقل کړې وې، قصه گو چې قران کریم کې الله چې دا ویلي دی چې دا ستا د اهل نه نه دی، نو دا خبره صحیح ده، ځکه چې دا د نوح علیه السلام زوی نو. څنګه زوی نو؟ معاذ الله، وی داغه کور والا زنا کړی وه، نو دا داغې نه پیدا و، نو ځکه داسې و. بیا په دې مقام کې چې کوم محققین مفسرین دي، لکه ابو سعود شو، حافظ ابن کثیر شو، امام رازی شو، تفسیر کبیر والا، هغې پرې سخت ردونه کړي دي په دې خبره چې ډېره غلطه خبره کړې ده. وما یقالو، من انه كان لغير رشده لقوله تعالى فخانتاهما. دا خبر خلق کوي چې دا زوی د دو صحیح نو خپل زوی نو ځکه الله وی خپل ویلی دی چې دا دوه خزې چې وی نو دی د خاوندانو سره خیانت کړو یو د نوح علیه السلام او بل د لوط علیه السلام. نو فارتکاب عظیمه لا يقادر قدرها دا دومره لوی ګناه دی چې انداز نه لګي ښه ولی فإن جناب الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطعن. دغه د انبیاء کرام شان ډیر چته چغیتا ګوته پورته شید طعن او د پیغورو. وإنما المراد بالخيانة الخيانة في الدين. مراد په خیانت سره د دین خیانت ته ابو سعود مشهور حنفی مفسر د نهم صدې او دغه شانتی حافظ ابن کثیر ویلو چې بعضی خلق داوی کان ابن امراته چې دار د پرکټیو خپل زوی نو ایلا گزاره کړی د بیاوم غلطه خبره خو نه ده کړی. خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کړی او داسې د غنو سلفو چې ما زنت امراه نبی قط چرته دی یو نبی خزه داسې نه ده تیر شوی چې هغه زناکاری. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هاذا هو الحق الذي لا محيد عنه دا غ حق دې چې ردینه تیروتل نکیږي. ولی فإنه تعالی سبحانه اغیر من ان يمكن امرأة نبی من الفاحشه ځکه الله ډیر غیرتی دی چې هغه لګي نو په خپل نبی باندې فاحشه خزه پیخی. د دې وجنه امام راضی تفسیری کبیر کې وی کوم کسان چې دا خبره گئی چې د نوح علیه السلام دا بچی معاذ الله دا د زنا وګنی نو هذا قول خبيث هذا قول خبيث دا ډېر پلیت قول دی. يجب صون منصب الانبياء عن هذه الفضيحه دا لازم دي چې د انبياء منصب د دې شرم نه اوساتل شي لا سيما وهو على خلاف نص القران خصوصا دا د قران کریم د نص خلاف دی. او ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى الخبيثات للخبيثين دا خبره چې جا کړی دا کنه پیغه نس لاله تور کړی دا الله د کتاب آیات لاله تور کړی دا الله کتاب کې خدای ری چې الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات خبيث او پلیت خزي الله په پلیتو سړو باندې پیخی صفا کو سړو نه پیخی. انبيي کرام خوري رشد مقام کې دي د دې وجنه دا خبره ډیره بیکاره و نه انه ليس من اهلک معنا د نه دی ستا د تابدارونه ځکه ستا اهل خواغه دی چې ستا تابي نو اگر چې ستا بچی دی خو چې کله ستا د دین خلاف دی او عمل خراب دی نو هغه ستا اهل نه دی. یو روایت غیر موثوقه کې راغلی و چې نبی علیه السلام وی چې کل تقی فهو عالی هر متقی زما په آل کې داخل دی که نه چې مونږ وایو اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل اهل یو شی دی فرق پکې صرف په اعتبار د مضاف الیه سره کیږي معنا د دواړو یو ده ځکه هر تقی متقی سړی دا زما آل کې دی کنه نبی علیه السلام وی نو دلته مقصد دا او چې ستا کوم تابعدار وغه ما بچ کړی دي خدا ستا تابع نه دی ځکه انه عمل غیر صالح دا ان د علت تفاری کنه د مخکې د پاره وجه ذکر کړي دلیل اینی وته وی انه عمل غیر صالح معنا انه ذو عمل غیر صالح دې داسې عمل والا دی چې نیک نه دی زجاج مانا کړی وا کسائی وی اصل کې دا عمل نه دی داغه په قرت کې داسې وو چې انه عمل غیر صالح دا یو قرت هم دې مقام کې زاد المسیر کې ابن جوزی او حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې نقل کړی دی چې یقینا دا عمل کړی دی ناکارا انه عمل غیر صالح نو عملن کې رفع نشته او غیر صالح ډېرې باندې پیخ نشته. او دریم قول داو چې دا ضمیر انه کې سوال د نوح علیه السلام ته راځي دی نوح علیه السلام سوال کړو کنه چې ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق نو الله جل شانو انه معنا ان سوالک ایایا بنجاته عمل غیر صالح دا ستا سوال کول زمانہ چې دا بچی زما بچ کی نجات ولا ورکه دا خبره نه دا عمل غیر صالح. زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه اللہ وی چه عبداللہ ابن عباس و قتادہ رحمه اللہ دوالو نے نقلو وحازہ هو الظاہر ادا ظاہر ادا نفلا تسألنی ما لیس لکبی علم نو تپوس مکو زمانا غوختنا مکو زمانا داغی چه تاته پتا نشتا لیس لکا بهی علم تذینا دا پتاو لگی دا چه اللہ پا خپل جب دا خبر پیغمبر تا کئی و نوح علیہ السلام تے کئی چه تاته پتا نشتا مانا دا اره خبر پیغمبر تا پتا نیتا تکو خوتا اللہ وی لیس لکا بهی علم که پیغمبر تا داره خبر پتا لگی دے نو اللہ بودا دا سویلو چلا تسالنی ما علیہ السلام کبھی علم مانتا پوس مکو داغی چی تاس تر داغی علم نی ابو تویلو چی اللہ تا خمالا ٹھول علم را کرده دیکھنا اولی را سر نشتا نو دانن چی ہوئی چی فلانی تا دا غیب و علم شتا او پا نوک کیو تا دنیا اخکاری نوک ولت ہو رئی او غوید انا روک شوید اخرد انا روک شوید اکر لیمر لی براخی و پائی کی بیسی کئی تا دا سر رکم زی علم دے یا چی پچام کوڑی منتری شوی دی نا بولی یا کمیس بوئی یا بولی سنڈی یا پتار کچ گئی چی دا کم دین دی ادا رقم زین از ذکر دے او دے چی کوڑی معلومی دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاس دے چی پاغبان دے دیر زمانہ پوری کوڑی شوی دی اوگتا پتہ نوا بخاری کی روایت رازی دم روا چی دنیای خبروں کے داغی اثر خکار شیو پلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی دا سے حالو چی کل بے غ یخیل الیه انه صنع شیئا وما صنع خیال ته بدار اتره چې دا کار میکړل خکړه به نو دنیایي خبرو کې ذکر دین الله حفاظت کړل دی پای کې او تعین راځي خو دنیایي خبرو کې دا خبره او ځکه حجی جبرئیل علیه السلام راغې نو محمد رسول الله سلام او خپل کیفیت بیان کړ چې تا ما سره ملاقات نکو زما تا سره خبره ده وسنګ دغه شان چل دی راپان هغه یې ښا یورګه چې دم در باندې واجو جبریل علیہ السلام پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے دم واچو بسم اللہ ارقیکا من کل شین یوزیکا من شر کل عین و حاسد اللہ یشفیک تا جبریل علیہ السلام دم دے طول ملائکو کے در طول افضل ترین چی پا انبیاء و وحی را لے گیو دا قومون و عذابون دا غپ لاس رازی او یو پنجے کے والا اللہ دور زور چولے دے چی قوم لوت پینزکلی دے پا یو پنجے کے اوچے ترو برا دا سه فرشته ده خو هغې ته هم پته نشته ګورې ښه مانه جبریل علیه السلام ته هم دا پته نه وه چې په ده باندې کوډی شوي دي نبی علیه السلام ته هم پته نه ده تر دې چې بخاري کې روایت راځي چې کنتو بین الیوم نومی ولی غذا زه د خوب او د ویښې مینځ کې وم یو کسان رالو دو زما سر ته ودرېد او دوه مې خپو ته ودرېد یو روایت کې راځي یو سر ته بل خپو ته دا سر والا د خپو نه تپوس کوي ما بالو رجلې په دې سړي څه شوي دي نو خپو والا ورته وایي مطبوبن په ده باندې سحر شوی دی جادو پی شوی دی نا سر والا بیا تپوس کوي ومن تبهو چا پې کړی دی نا اخپو والا ورته دی وی لبید ابن عصم دی یهودی حلیف د یهودیانو دا غلونه دي ورسره بیا ترې هغه تپوس کوي چې این هوا نا هغې ورته وی فی بیری زروان تحت حجر فی رعوفت شجر دا د بیر زروان کې مشهور کوي کې غټه د لاندې دي او اې کې د کجورې پاڼه د پای کې راندې وستي تر سو پورې چې دا وه نه راغلي وه وکنه محمد رسول الله د پته نه لګېدل چې دا کمیسونه چې بوي ان ډیر مولان باغې یقین کوي هر وې دا علمونه دا خو د غیب خبر دی ور کوي د دنیا د هر کوډې ته پته لګي چې په د کوډې شوی دی په د کوډې شوی دی کمیس بوي کې هر وې صحیح علی وینو ویراغې وې چې دا ورنه دي دا ځای وګوره وی شو کو نل دتاویز وای دا به دور کړو چرته ها دا بل کس لا بده دا کوډ کړی نه دغه به خې کړی زکه ته معلوم وي دی رونی 66 ولا گس کې د تا خپل بالو وی چې او پلان کې راغلو پیسې راکړي ته حال انن زموږ د مسلمان یقین دی زل راغلي ښا یقین دی زل راغلي چې دی وی دی چې دومره اوچت سړی دی د غیب او دا علم پته لګي د بر دنیا ټوله خزانه رو باسل وی ځان ته سوپیان وی نن ګری منګزي او د سونو بم تاسو رکی نه کان ځان ته پټ پټ بوتان ګوري ښا پټ پټ بوتان ګوري ولې د پیسو بیا ټول د پاره کړه هغه بدا پرې شو اب تلې او چې کوم ځای ما دنیا ته هغه به کتل د در زمرو دکان دلته چې دا دی وګورو دلته سره کان دې دا وګورو بیا څه کارو دا چې دا د ستا ته هیڅ نه استه 300 روپو ته 100 روپو ته نه استه او خلک له سوچ نکی سه به سوچ حالم دې دنیا خلک حالانکه دا وړ خبر نه و یو خبر دا چې مستحب دي تا پرې خو دو کی دی شي ثوابونه دی ونشو لیکن الله ستانه د مستحب او تاسو نه کوي کته ټول زندګی کې مستحب نه کړی الله تاسو نه کوي هو کفر ستانه لاړو نو بیا خبر خطرناک لدین دین وړو لري دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ادل فرائض تكون اعبد الناس فرائض تر سره کا نو تر ټول خلقو نه زیات عبادت گزاره فرائض دلته ختم دي. حدیث کې راغلی وو من اتا کاهنن فصدقه فقط کفر بما انزل على محمد. څوک چې نجومی لراغه ترویتی لراغه چې د غیب حال وي او داغه په خبره یقین وکړو چې هغه وته سو وي نو د په محمد رسول الله باندې چې کوم دین راغلو داغه نه انکار وکړو کفر وکړو. دا حدیث تقریبا ټول علما منی چې صحیح دی او ذکر کایم مظهری په درځه ذکر کړل دی حافظ ابن کثیر ذکر کړل دی. نو حیران پدې چې مسلمان ځان ته وي څنګه غدا خبره کوي محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اخیری تشریعی نبی دی او لومبه تشریعی نبی نوح علیه السلام دی لکه تاسو بار بار تیر شوی دی ځکه نوح علیه السلام نه چې والي تر دم علیه السلام پورې چې کومه پیړۍ تیر شوی دی کنه پدې پیړو کې 1642 سال دی غالبا 1402 کال پدې کې د نه شرک نو د دې وجنه نبی تشریعی نه دی راغلی ټیک دغه سان بیا مخکې دالن راغلی لکه شی صلی الله علیه وسلم سو کیا دی نور انبیا لیکن هغه تشریعی معنی د کفر رد کینو داړم به دور قرطبی تاریخ لیکل دی تفسیر کی دارنګ زاد المسیر کی ابن جوزی دارنګ علامه سیوطی چې داړم به تشریعی پیغمبر د شدغه وخت شرک شروع شون د شرک درد د پاره راغی د کو جو چې قران کریم کې هم الله ذکر کړي نو ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح نوح علیہ السلام نه شروع کړ مخکې انبیا پرې هو ولی ځکه چې دې ته اشاره وا امام بخاری خپل کتاب کې دا راوړو بابو کیف بدل وحی کې چې نوح علیہ السلام څنګه تشریعی پیغمبر دی داسې دی نړم به پیغمبر تشریعی نوح علیہ السلام دی او هغه ته پته نه لګی دسو عالم الغیب نه دی ا دی وی پیر صاحب ته پته لګی کنه وی چې څنګه لاړ کنه دلته کې ویو نو وی وی چې تر پلان یې نه راغلی او تا داشل کړی دی استاد دانوم دی استاد دانوم دی او بازه بدبخت ځان تر توحید او سنت والوم وی کله کلا سی لیبلی ونتا او پاغي به یقین وکي شه وکنه وګوره علی وی ویني شي ویلې انبیاو ته پته نه ونه دلی وی نه کوم مولانا روم وی وی علم موسی چو کې شد بر غیب بن علم موشه کې بوت ارجمن ته موسی علی السلام غن د جلیل القدر پیغمبر دی ان شاء الله سوره کهف کې واقعا روانه ده او داغه علم په غیب کې بندو ها کوم وخت کې چې وته وحي ورکول هغه وخت نه پویدو علم سره نو معنا د غیب دا نه چې د شرعي چې کوم د دین علم دی او سره ده د دین چې کوم علم الله غل ورکړو نو په هغه زمانه کې هغه عمر علم چا سره نو او محمد رسول الله له چې الله کوم علوم ورکړي دي د دنیا د مخلوق ټول علوم راجمه کړه هغه زیر نه دي خو د غیب علم نه ناغه علم په غیب کې بنشه نو د منګکوري وسایل نه علم موشه کې بوت ارجمن د دې پیر ته منګکوري ویلې ده چې د منګکوري وسایل می چې دی و چې ما سره دور علم دی آیا مرید داغه د پاره تشهیر کوي ها اواز اشتهارات چا کوي کنه تاسو بلې دي اخباراتو کې پروفیسر چوهان دی به منګکان خورینو چوهان ویغه پلان کې الوی داشل کې واغه شل کې ور قسم کار چې تاسو راځي کنه بس پروفیسر سره رابطه کوه افیس ولا ور کوه جو کار وکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی دا حالم قران کریم دې په ذکر کړي نوح علیہ السلام بارک وی ما لیس لک بی علم تاسو په تا ته پته نشته او دې کې یو قسم دا غره طرف نه عذرم پیش کو چې څنګه سوګ دا وی چې نوح علیہ السلام د کافر زوی د پاره د الله نه سوال کو نو الله دا غي جواب پله کړل دی زموږ جواب ته ضرورت نشته چې هغه د پته نه وکنه چې پته وته نو ګناګار دی فلا تسالنی ما لیس لک بی علم تپوس مکو زمانه داغی چی نشتا تا تا داغی سپویا اینی آئزو کا ان تکون من الجاہلین یقیناً زتا پورتا کوم دا دینا چی شید جاہلانونا تا پچ کوم دا دینا چی شید جاہلانونا اینی آئزو کا ان تکون دا ان تکون دا قیرت دا علم عربیت لحاظ سرا دا پا زید مفعول کے دیکھا نا مفعول من اجلی ہی وطوئی مانا اعزوک کراهت ان تکون من الجاهلین تا بچکم واس کوم تا ته زکه دا خبره بد غړم چې تر جاهلانو نشي نو دغه مقصد د نوح علیه الصلاه والسلام هغه باندې تلطف او ملاتفه اشاره وا دا نه چې ګنی معاذ الله دی کې نوح علیه الصلاه والسلام سه بد دی دا یا هغه کې داسې خبرې وي چې الله او توي تار جهالت خبرې وي درکې ردی نه ځان بچکا معاذ الله بلکې دا په زید مفعول من اجله کېره اعزوک ان کراهت ان تكون من الجاهلين اوليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفه واكرام التسهيل دغرناتي اغوي ديك ملاطفه لك یو سړی خپل بچی ته چې په هغه ډېر مینې او هغه ته خبر وکړي چې داسې مه کوه، نو بیا ورته وایي زه تا ساتم د دې نه چې جاهل شي. نو دا په هغه ملاطفه وي که نه، په هغه باندې اکرام وي که نه. نو دا خبره خو د اکرام وه، خو معتزلي پرې پوه نه شي. ولې معتزله او حشوي خو یو بل ته نږدې دي که نه؟ د انبیاو بدنامول او د نیکانو بدنامول. نو هغه څه ووایي کشاف والا پیدا د جهالت یو خبره کړې وه، نه الله بند کو چې د جهالت خبرې مه کوه. نو وروستو دور کې دغه شانتې غلطي بیا مودودي صاحب وکړه چې هغه وایي دا نوح علیه السلام کې جذبه وه د جاهلیت. مونږ دواړه غلطه خبره کړې ده، مشر دې هم غلطه خبره کړې ده کشاف والا، او تا هم غلطه خبره وکړه. کشاف والا لوی عالم تیر شوی دی معتزلي، خو مطلب د علم نه دانې چې یو سړی د لوی عالمي ګڼې دا غاره خبره یې توالی کنی. علما د هغه قول استشهاد کې پیش کوي چې زه مخشري لیکلي دي. نن چې مولا مولا کیږي چې کافیه نه ویلي نه مولا کیږي، او کافیه د مفصل نه راغستې شی د مفصل د هغه کتاب دی، زه مخشري کتاب دی. او علما وایي که په دنیا کې دا دوه ګډ نه وي نو عربي به نه ورسره. لول الاعرجان لبطل النحو، یو عبدالقاهر جرجاني یو کشاف والا زه مخشري، لیکن هغه هم غلط شوی. دلته معتزلي عقیده ښکاره کړې ده غلطه، همدغه شان دوم غلطه خبره کړې ده، ناکاره تعبیر یې کړی دی. نوح علیه السلام الله د جذبې د جاهلیت نه بچ کړی دی، او دلته ملاطفه مراد ده، لکه څنګه چې تفصیل کې علامه غرناطي دی چې انی اعظک ان تکون من الجاهلین، زه تا منع کوم، زه تا بندوم، ځکه بد ګڼم چې شیته د جاهلانو نه، ځکه دا بد ګڼم. د دې کې ملاطفه ده، او ته لګې نو یو غلط انداز کې خبره کوې د یو نبی باره کې. د انبیاو مقام ډېر اوچت دی، د صحابو مقام ډېر اوچت دی، د دې وجه نه هغې ته وګورو نو د هغې مناسب خبره وکړه. او ډېر خلک په دنیا کې په دې ګمراه کېږي چې هغې شانو نه پېژني که نه، او دا ډېره خطرناکه خبرې چې د هر انسان یو خپله مرتبه ده، او دې مرتبو فرق چې دی ونه کو فرق مراتب نه کونی زندیقي زندیقیت ته به لاړ شي. د امام خپله درجه ده، د صحابي خپله درجه ده، د نبي خپله درجه ده. اوس یو لیونۍ لګي او هغه یو ولی د یو صحابي درجې ته رسوي، یا یو امام د پیغمبر او صحابي درجې ته رسوي، نو دې بل خوا ځان ګمراه کوي، کافر کوي ځان. بلکې اکثر پکې داسې خبرو کې چې هغه د کفر خو دې په ځان نه پوهېږي، دا خطرناکه خبرې. د دې وجه نه د وروستو دور کې هغه مشهور مسدس حالي والا هغه ویزری مسلمان ته حیران یم زما مخې ته دی کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جو کہیں آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، چکم سڑے استور تو سجدے کی منہ تو کافر ہوئی، اور تو سجدے کی نو کافر ہوتا ہوئی دا مسلمان، بت تو سجدہ کی ہوئی دا ہندو دے، ہری رام دے، دونی چاچا دے، فلان دے، ڈنگ دے، دیم کافر دے، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے. ناگا افسوس کرے ہوگا نا، ودھی مسلمان مان لار کھلاو دا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، چې د چام بندگی کوي په خپل شوق نو کوي دی، ها نبی کو چاہے خدا کر دے کائیں، نبی رضا اللہ مرتبے تو رسی چې علم غیب ولا ثابت کیا، او امامو کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، د امامانو رتبہ مرتبہ غد نبی نه اوچته کی، ها د نبی خبره سنت په غیب پاتې شي، او داغه خبره مخه د کیغه انسان د کیدی شي اجتهادی غلطی دي شي، الله خو باغل اجر ور کی، خو تعالی بسټ گز کوي ګوره، ها دا چې سنت پری خود کنه او حدیث ته پری خود، ا دیو امام خبره در اواغستا، دیو عالم خبره در اواغستا، او هغه غلط شوی دی، الله باغل اجر ورکی، ځکه مجتهد چې کله په اجتهاد کې غلط هم شي الله ولا اجر ورکی. ابو داود حدیث دی، لیکن طالب هو سټ گس کوي کنه، تا خو د نس خلاف کړی، تا خو حدیث پرې خره، تا سنت پرې خو دغه په سلاړې، قران کې حکم تا ته داو چې اتی الله او اتی رسول، او مې دې رسول فقد تعالی، او دې له طویل وشره دغه علما او بمنی او ول الامر منکم فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول، که خبر را له تنازو نه پاغه ده کې قران او سنت ته خبر اوس، چې چا خبر قران او سنت سره ډیره موافق او غواله او بل ته بد موایا، د خلینه به غلطه خبره چرته نه وباسي، ځکه دا غوري د رستو دور نبی له صلوات و سلام یو تنبیه ور کړی و چې یلعن اخر هذه الامه اولها، د دې امت رستو خلق بداته سراشی چې په اولنو خلقو بلعنت لګي، د خلینو به غلطی خبری وباسي. مونږ ایمان په نبی راوړل دي، لیکن نیکان خلق چې تیر شوي دي دغه احترام وکړي. که یو ځای کې د هغه نه خطایی راغلی وي، اجتهادي خطایی ده، الله به الاجر ورکړي. هغې کې به خبره نه کوي بیا خو بیا پرېږده، خو چې کوم سنت دی نه هغه دا دی. ډېر خلک دا مرتبې نه پېژني، د دې وجه نه کله د انبیاو په شان کې ګستاخی کوي، کله د صحابي په شان کې ګستاخی کوي، کله د خپل یو مشر د وجه نه چې یو مشر دی هغه خبره وکړه، نو دی ولګي د صحابي خبره کته وغورځي ښه، بلکې هغه ته په سپک نظر وګوري. او دا ډېر شته په دنیا کې، پار ځای کې میلاویږي، پارو نمونو کې میلاویږي. او غلط خلق دی، ولې تا خپل مشر د صحابي د پاسه کړو، تا خپل مشر د محمد رسول الله د پاسه کړو، تا ته خو حکم و چې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، دا الله او د رسول نه به بل څوک نه مخکې کوي، تا څنګه مخکې کړو؟ د ټولو نږدې په دې دنیا کې د انسان ته مور او پلار دي، ځکه الله خپل حق ذکر کړو، نو بیا د مور او پلار ذکر کړو که نه؟ لیکن بیا فرمایلی وو چې وإن جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. که خلاف شرع خبره ته کوي منی به نه کنه، که خلاف شرع خبره ته وکړه دا غي منل نشته، نشي د مور او پلار نشته، نور لاسو کی کوم کوجای چې ته بلګې دا خبره براله دا الله خبره و پرې دی، دا الله د رسول و پرې دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه ناستو، او دارمی کی راضی، مصنف کی راضی، یو تن وته وی سیب ته خدا خبره کيو ما عمر رضی الله عنه نه دا خبره اوریدلی دا دوته دا څوکتل سخ اوسه شو تا وی یریګم چې د برینه د کانو باران وشي، وی زویم چې رسول الله دا ویلی دی، ته ماته وی چې عمر دا ویلی دی رضی الله عنه. ورته عمر رضی الله عنه کم مقام دی، حدیث کی راضی استدو بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، زمانہ رسکو کچا پس روانه گیری دو کسانو پس روان شي، ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عبد الله بن عباس رضی الله عنه. دا خبره مطلب سره داغه دا خبره مطلب داره چې کله د محمد رسول الله سنت مخه تراغه، او بیا دی غلطه د عمر رضی الله عنه خبره راغله، دغه مرفوع حدیث دی خو موقوف دی، داغه ته بد مو اخو خبره راغله فریده مرفوع حدیث ته مونږ سوکو. ادا ټول علما کوي د دین نظائر په اړه فقہ کېشته چې غوی سنت دار راغلی دی کنه، نو دا خطرناکه خبره چې ډیر خلک داسي بیا چې غي د خلینه غلطه خبره وباسي، ودا د نبی مقام دی ښه، د نبی مقام کې له خیال وساته، اسنه چې ردی د وجه نه ډیر څه ختم شي. نو که ته بیا سوء تعبیر وای، کار څه وته وای، خو خطرناکه خبره کړې ده، او په هغې بوله رد کې که سړی هر څو رخه سړی ځان ته وایي یا ښې خبرې کړي کړي دي، هغې سره زمونږ کار نشته. خو چې کومه غلطه خبره ده، نو په غلطه وله رد وکړه، چې نه د انبیا او مقام ډېر اوچت دی. په هغه کې جذبه جاهلیت نه وه، انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. نوح علیه السلام پوه شو چې غلطي وشو، نو قال، دې ته وایي اجتهادي خطا ده. یاد ساته، انبیاء کرام هم اجتهاد کې خطا کیږي، حالانکه دای کم مقام دی، ډېر اوچت مقام دی. ښه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر د سارا او بارکه د قیدیان او بارکه فیصله کړو، مخ تیر شو، او پاغه کې بیا حکم دار هغه چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض. اجتهادی خطایی و کنه، الله ولی اجر ورته دی، ګور ګناه نه، اجتهادی خطایی دا ګناه نه دی. آیات سره خدا بیل خبره ده چې د الله تعالی طرف نه تمدید زکه کیږي چې حسنات الابرار سیئات المقربین، دا غي مقام اوچت کنه. د دې مقام کې الله فرمایي نوح علیہ السلام وی، قال نوح علیہ السلام رب رب زما انی اعوذ بکا، یقینا ز پناہی غواړم ستا په ذات، ان اسالک دا چې زه غواړم ستانه، ما لیس لی به علم، هغه سو یاد هغه چا بارکه سوال وکم چې نشته مال را داغه په ایمان باندې سپو یا او یقین، یا الله پناہی غواړم. مکه سره ولګاو کنه، انی اعوذ بکا یقینا ز پناہی غواړم ستا په ذات، ان اسالک د دې چې وغواړم ستانه، ما لیس لی به علم، داغه چا په باره کې چې نشته مال را داغه په ایمان سه یقین، داغه باره کې سوال وکم، داغه باره کې تپوس وکم چې مال داغه د ایمان سه پته نه وا. خپل بچی یادې کنه چې ما ته خو د کنعان د ایمان پته نه وا، او د بېمانه ما هو ظاهر ته قتل نه ماګنه وی چې د مؤمن دی کنه، یا الله زه پنه یو غواړم، او الا تغفر لي، او که ته پرده وانه چې په ما و ترحمنی او مهربانی ونکې په ما، اکم من الخاسرین، نو شم به زه د تاوانیانو نه. د انبیاو مقام دی، وګوره د الله دربار کې څنګه عاجزي کوي. الله ما ته پته نه وه، چې کله یو انسان ته پته نه وي، نو په هغې الله هغه راګیریم نه، چې کله علم نشته ما ته دا پته نه وه. د دې وجه نه آینده دپاره به داسې سوال نه کوم، تاسې تپوس به نه کوم. ابراهیم علیه الصلات والسلام د پلار باره کې سوال کو کنه، لیکن وروسته شو د پته ولګېده، او د الله له طرف نه خبره راغله چې ګورې پلار به دې په کفر مري، دی ذلیل بدبخت کافر دی. نو د هغې نه وروستو، وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا موعدة وعدها ایا، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه بیا دا غینه رست دا غله پاره د مغفرت سوال نو کړی کنه ویلا تغفر لی وترحمنی کوم من الغازری قیل او ویل شو تا یا نوح و نوحا اهبط بسلام منا کوشیا سره د سلامتی زمانہ پتاوان دی و برکاتن علیکا او د برکتونو زمونږ د طرف نه پتاوان دی والا امم او پاه غډلو مم معک چې پیدا کیږي به دا غچانا چې تا سره دی اشاره د نشر د نسل داږي دغه چې الله په دنیا کې ردی خلق نسل خور کې دغه مورخین لیکلي دي چې نوح علی السلام سره کیشته کې کم کسانو د نور دنیا بیا دا غینه آباد ده او بیا قرطبی خو تفصیل کړل دي چې دا غدرې زامنو سام حام یافس او بیا دا قومونه سمره چې دي کنه د دې برنه د غدرې نکونه دي د دنیا سمره انسانان چې دي دا د یو نیک اولاد دي د نوح علی السلام د دې وجه نوح علی السلام ته ادم ثانی وي په دې لحاظ چې رستو دا غد نسل نه دنیا لاله نو خو لاله هلاك شو تبا شو کنه ندی جمله کې اشاره واغی تا چې والا امم من مماک او امم او نور دلیلی سنمتعهم زرد چې مزيب ورکو غیله په دنیا ثم يمسهم منا عذاب الیم بیا ورسی اغی ته زمونږ طرف نه عذاب دردناک د دې پورې واقعا د نوح علی السلام بیان شو اوس یې څوک دا نه وی چې نبی ګنی عالم الغیب یا حاضر ناظر او هغه ته پته وکړي چې نوح علی السلام باندې دا حالات راغلي دي ښا نو دې ته وی جمله معترضه د پاره د صداقت د نبی او د پاره د دفع د دې وهم چې وهم څوک نه کی تل کمنم بایل غیب دغه چې ذکر شو دا د خبرونو د غیب نه دی دا د خبرو د غیب نه دی نوحیها الیک چې مونږه وحی کو تا تا مونږه تا ته وحی کو ور دا د غیب خبرې وی پاغه وخت کې غیب څه ته وی چې په منځ کې سبب نه وي چې دا غی د علم د پاره یو سبب د اسباب نه نه کنا ناغی ته وی غیب او چې منځ کې سبب راغی بیا غیب نه پاتې کیږي دلته وهم سبب دی ښا نوحیها الیک د دې وجه نه دی انباء الغیب دی د علماوی علم الغیب وته وایا انباء الغیب دا د حالات د غیب نه دی نوحیها الیک چې مونږه وحی کو تا تا ما كنت تعلمها نویتو چې پوی دی ته پدی باندې انت ته پخپلا ولا قوم کان استقام من قبل هذا مخک د دینه ما كنت تعلمها انت نوی چې ته پوی دی پدی واقع باندې ولا قوم کان استقام من قبل هذا مخک د دینه معنا مخک د بیان زمانہ الله جل شانو ما چې بیان نو کړی کنه نه تا ته نوح علی السلام د واقع پتا وا نو استقام د پتا وا دغه څه اشاره دی دغه دې اشاره ای چې ته پیغمبر کنه دا صداقت ته کنه د نبی علی السلام ته مې پیغمبر جوړ کړي زه ته مې دا واقعیا د وحی په ذریعہ باندې بیان کړو تا قوم ته بیان کړه نو پته ولګل چې حق پیغمبر یې کړ فاصبر نو صبر کوا صبر کوا مان دا خلق بستا خلاف کوي تبو ته بیان کړي د دین او دی به نه مني نو فاصبر مخکې سره لګوا کما صبر نوح صبر کواله کسن چې نوح علی السلام کړو نه نیم سو کاله مسله کړی د نه نیم سو کاله لګ زمانه نه ده او پای کې هغه سوره صبر کړلې نفس برتم صبر کوا ځکه دا واقعیت ته صبر کوي ښا ان العاقبت للمتقین خدا کلیه یاد ساته چې ان العاقبت بشکا ښه انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو دی ښه انجام پرهیزګارو لري نو ستا انجام بخی خفکی گما نو اخر کې صداقت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو بیا ودا ګوره ونادا نوح ربه او فریاد کو او आवाज کو نوح علیہ السلام خپل رب ته فقال نو وی ویل رب رب زما ان ابنی من اهلی یقینا زما زوی زما د اهل ندی و ان وعدك الحق او بشک وعد است حق دا وان تا حکم الحاکمین او ته ډیر بهتر د فیصله کوونکو نه یا ته ډیر مضبوط فیصله کوونکی قال نو ویل ورتا الله یا نوح و نوح انه ليس من اهلک یقینا د ندی لایق چې تا ته نسبت وشي ليس من اهلک یا لیس من اهلک یقینا ندی دی دا اهل ستانا دا کورن ستانا دا تابدار ستانا انه عمل غیر صالح یقینا دا عمل ندی نیکو فلا تسألنی ما لیس لک بی علم نسوال مکو زمان داغی چی نشت تال را پاغی سا علمو انی آئزو کا یقینا زتاتا نصیحت کم تا پورتا کم ان تکون من الجاہلین چی شید جاہلانونا دا سنویل شبا محاورا چینی آئزو کان تکون من الجاہلین یقینا زپور تکوم تا دا مرتبی دا جہالتنا و دا جاہلاننا قالا نوویل نوح علیہ السلام رب رب زما انی اعوذ بکا یقینا نو پنای غواړم ستا په ذات ان اسالک دا چې غواړم ستانه ما لیس لی به علم دا غچا بارکه چې نشته مال را پاغه باندې سپوا سی یقین مان دا غ په ایمان باندې سی یقین و الا تغفر لی وکت پردوانه چې په ما باندې و ترحمنی و رحمونه کې په ما کوم من الخاسرین شمبر تاوانیانو نه قیلانو ویل شو تیا نوح حبت او نوح علیہ السلام کوشا بسلام مننا سرد سلامت یا زما پتا باندې و برکاتنا علیک او سرد برکتونو زمون د طرف نه پتا باندې والا اممنو پاغدلو مم مم ما اکاج پیدا کیږي با داغ چا چتا سخدی و اممون او سنوری دلیری سنو متیوم چی پیدی با ورکو غیت با دنیا کی سمی مصوهم مننا عذاب نلیم بیا بورسی غیتا زمون دا طرفنا عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا چی بیان شو بازی دا خبرونو دا غیب ندی نوحیها الیکا چی مونگی وحی کوتاتا ما کنت تالمو انتا نوی پوا پاغی باندیتا ولا قومو کا و نستا قوم من قبل حازا مخید دینا فصبر نصبر کوا همیشا یا نو صبر کوا لکه څنګه چې صبر کړو نوح علیہ السلام ان العاقبۃ للمتقین یقینا خان جام د پرهیزګارو د پاره دی.